สิ่งที่ท่านผู้ฟังกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นธรรมเทศนาเกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิตเรื่องปัญญาอบรมสมาธิโดยพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศก การฝึกหัดจิตนี่มีอยู่สองแบบแบบสมถะอบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิมีมรรคมีผลเกิดขึ้นตามลำดับให้มีมรรคมีผลเกิดขึ้นโดยการทำความสงบก่อนคือคอยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหรือวิธีอื่นๆใดที่สามารถทำจิตให้สงบได้ก็ใช้วิธีนั้นมาเป็นการอบรมจิตใจของเราที่ไม่สงบนี้ให้เป็นจิตที่สงบหนักแน่นมั่นคงแล้วจึงไปพิจารณาอัตภาพตัวตนอันนี้ให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เราต้องฝึกหัดหลักแบบเดิมคือเอาอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจิตก็จะสงบเองเกิดปัญญารู้เห็นเองได้ถ่ายถอนความทุกข์ได้ไม่หลงไหลมัวเมาอยู่ในวัฏสงสารอันนี้อีกนี่วิธีนี้วิธีหนึ่งคือวิธีบริกรรมสมาธิให้จิตสงบก่อนพอจิตสงบแล้วจึงพิจารณาวิปัสสนาอันนี้ก็ยากหน่อยต้องใช้ความพยายามมากอดทนเอาในที่สุดก็ได้เหมือนกันขออย่างเดียวว่าเราอย่าทรยศต่อใจของตนเองทรยศต่อใจของตนเองคือทำไม่ถูกธรรมะว่าอย่างหนึ่งเราไปทำอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเรียกว่าทรยศถ้าเป็นม้าก็เป็นม้าขนองคนขี่ไม่ได้คนทรยศก็เหมือนกันไม่รู้จักวิธีอบรมใจของตนให้สงบปล่อยใจให้ขนองอยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่อยากรู้นั่นรู้นี่ไปเรื่อยอยากได้ตาทิพย์หูทิพย์อยากได้ห่อเหินเดินอากาศไปได้แต่ว่าการกระทำไม่มีก็ไปไม่ได้ใจไม่สงบก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับว่าเรานั่งรถผ่านอาคารเราอ่านชื่อไม่ทันเหมือนกันผู้ปฏิบัติที่ไม่รู้จักจับจุดเอาเวลาครูบาอาจารย์เทศสอนไม่นำน้อมเข้ามาใส่ตัวไม่น้อมเข้ามาสู่ตนไม่น้อมเข้ามาพิจารณาตัวตนไม่น้อมเข้ามาพิจารณาซึ่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ไม่น้อมเข้ามาเลยมาน้อมเพื่อเห็นธรรมนี่ธรรมะมันเกิดอยู่ที่ใจธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเราอันเดียวใจนั่นเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันต์ในใจนั่นแหละเป็นกายนี้มันไม่เป็นหรอกกายนี้ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละเวลาสาวมันก็สวยเวลาแก่เฒ่ามามันก็ไม่สวยไม่งามยิ่งแก่70-80 ปี90 ปีแล้วนี่ความงามสมัยเป็นสาวเป็นหนุ่มนี่มันต่างกันมากอาตมาก็เคยคิดสมัยเป็นสามเณรอยู่10 ปีเราก็ต้องถ่ายรูปไว้ครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเราแก่เท่าไหร่แล้ว10 ปีก็ถ่ายรูปไว้ครั้งหนึ่งพอมาดูทุกวันนี้พอถ่ายรูปออกมาโอ้ยไม่อยากได้เลยไม่อยากเห็นเลยเห็นหน้าตัวเองโอ้มันแก่มันเท่าป่านนี้เนาะเราเนี่ยแต่ใจมันไม่แก่นะแปลกเหมือนกันใจมันไม่รู้สึกแก่เลยแต่ว่าสังขารร่างกายไปดูแล้วมันแก่มากเลยโอ้เราแก่ป่านนี้ต้นนี่วะ เนี่ยไม่ให้มันทรยศจิตเนี่ยมันทรยศเนี่ยมันฝึกไม่ได้อบรมไม่ได้มันไปตามเรื่องของมันเออมันไปตามเรื่องของมันไปตามวิสัยของมันมันยากแก่การที่จะอบรมสั่งสอนเราเลยเอาหลักธรรมมาเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาฝึกหัดเช่นอารมณ์หายใจหรือพุทธเจ้าสอนว่าเป็นวิธีทำจิตให้สงบพุทโธก็เป็นวิธีทำจิตให้สงบอื่นๆก็ทำจิตให้สงบเหมือนกันนั่นแหละเราไม่เอามาใส่ใจเราถ้าเราเอาลมมากำหนดลมหายใจเข้าออกคอยรู้ลมเข้าลมออกอยู่ไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นอย่างอื่นยังไงมันก็ต้องสงบใจน่ะต้องสงบใจต้องสงบเมื่อใจสงบแล้วปัญญามันก็เกิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะสมาธิอบรมปัญญาปัญญาเกิดปัญญาเกิดก็รู้เห็นอริยสัจ4เมื่อเห็นอริยสัจ4แล้วก็พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ท่องเอานะไม่ใช่ท่องเอาคือเห็นด้วยใจของเราชัดเจนในใจของเราเห็นอริยสัจ4เห็นว่าทุกข์นี่มีจริงทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีเห็นชัดในตัวของเราทีนี้เอาคำสอนพุทธเจ้ามาพิจารณาคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกคอยรู้คอยเห็นอยู่นั่นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวนะเรายืนอยู่เราก็สามารถกำหนดรู้ลมได้นอนอยู่ก็เหมือนกันนั่งอยู่ก็เหมือนกันเดินอยู่ก็สามารถกำหนดได้นี่เรียกว่าสมถะอบรมปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเห็นแจ้งในอริยสัจ4ก็หนีจากกองทุกข์ได้เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาได้เห็นออกความแก่ความเก็บความตายชัดเจนขึ้นมาเลยมันก็วางได้เพิกได้ถอนได้ละได้ไม่งุนงงหลงไหลไปต่างๆคือละนิวรณ์ละอกุศลธรรมทั้งหลายในใจได้ละความโลภความโกรธความหลงได้ดับราคะตัณหาพยาบาทอะไรดับได้หมดอันนี้เรียกว่าเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็สังเกตดูดิเวลาเราอยู่นี่นั่งอยู่เฉยๆนี่เราวางขันธ์วางธาตุตัวตนอันนี้ได้ไหมวางได้ไหมวางให้มันอยู่นิ่งแล้วเห็นชัดในความเกิดความแก่ความเก็บความตายเห็นชัดโอ้ตัวเรานี่จะต้องตายนะตัวเราจะต้องแก่นะตัวเราจะต้องเก็บนะตัวเราจะต้องตายนะก็เห็นขึ้นมาในใจมันก็วางความยึดความถือได้เรียกว่าทำตามมรรคแปดไปตามลำดับอันนี้อีกอันหนึ่งคือปัญญาอบรมสมาธิบ่ายเราปัญญาอบรมสมาธิเอายังไงเอาปัญญาเอาอบรมสมาธิก็คือให้พิจารณาอย่างพิจารณาอสุภะก็เอาตัวตนของเรานี่แหละเป็นหลักเราพิจารณาใครควรไต่ตรองดูโอ้ตัวของเราก็แก่เท่าแล้วเนาะตัวของเราก็จะแก่ไปต่อไปก็เป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยใกล้ความตายเข้าไปอยู่เรื่อยคอยรู้อยู่คอยเห็นอยู่เห็นว่าตัวเรานี่เป็นของสกปรกเห็นตัวคนอื่นงามก็ไม่ถูกเห็นคนอื่นงามชอบใจแต่ไม่คิดว่าตัวเราสกปรกแค่ไหนตัวคนอื่นสกปรกแค่ไหนเป็นอสุภะอย่างไรเราลองพิจารณาสิพิจารณาให้เห็นให้เห็นอสุภะเนี่ยนี่คือเอาปัญญานะเอาปัญญาอารมณ์สมาธิอันนี้พิจารณาเห็นสภาพตามความเป็นจริงคือร่างกายของเรานี่ ท่านว่าเป็นของสกปรกปฏิกูลแต่เราก็ไม่เห็นความสกปรกปฏิกูลให้คิดอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้เราเอาน้ำกดมาเทราดหน้าเราแล้วเราไปยืนดูกระจกดูสิบ้านี่หน้าเราจะเป็นยังไงเป็นหน้าผีเลยนะเออเป็นหน้าผีเลยเปื่อยไปหมดเลยเก็บไว้วันสองวันสามวันไม่อภิบาลรักษาไม่รักษาไม่หายามาทาหรือแก้ไขตามแพทย์ตามหมอสั่งไม่ได้ทำหน้าเราก็เน่าเหม็นสกปรกแล้วแบบนี้มันเหม็นไปหมดสกปรกไปหมดลองเอาลาดตามตัวดูสิขี้ทูดยังไม่ขี้ลายเท่าเลยเอาน้ำกดเนี่ยลาดลงไปในตัวเราจะเห็นว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดเลยน้ำกดจะกัดจนถึงกระดูกด้วยนะนั่นแหละบางคนเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาป้องกันอันตรายเขาเอาน้ำกดมาไว้ใกล้ๆประตูพอมีคนเคาะประตูมันไม่ใช่แม่พ่อของเราหรือญาติของเราเราก็เอาน้ำกดสาดใส่เลยอันนี้ไม่ได้พารณาให้ไปฆ่าคนนะไม่ได้ตั้งใจพูดให้ไปฆ่าคนนะคือให้ลองดูมันจะเป็นยังไงหน้าคนนั้นจะเป็นยังไงคอคนนั้นจะต้องตายเลยคนนั้นนะมันจะไหม้ลงไปถึงกระดูกแล้วนะแล้วความสวยความงามมันอยู่ที่ไหนหรอวะนี่หน้าลิงก็ไม่งามหน้าคนก็ไม่งามถ้าถูน้ำกดแล้วก็ไม่งามแก่ก็ไม่งามด้วยนะเปื่อยเน่าไปหมดเลยเนี่ยเราก็พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยมันแก่มันเน่ามันเปื่อยมันสกปรกมันปฏิกูลมันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายในตัวตนอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่ออบรมจิตที่ไม่สงบให้สงบเอาปัญญาอบรมจิตเอาปัญญาอบรมจิตจิตมันยึดมันถือตรงไหนมันถืออะไรมันยึดไว้ทำไมทำไมไม่ปล่อยไม่วางต้องเอาน้ำกดลาดแล้วมันนี่เอาน้ำกดลาดเลยก็จะเห็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองทุกข์เพราะเก็บทุกข์เพราะความสวยความงามมันหายไปหมดไปสิ้นไปให้เราพิจารณาอย่างนี้จิตเราก็จะวางความยึดความถือได้หรือพิจารณาเห็นทุกข์วะนี่กายนี่มีความเกิดความแก่ความเก็บความตายความโศกเศร้าเสียใจที่ไรลำพันเห็นเป็นทุกข์ว่ะนี่ทุกข์นี้ไม่ต้องไปไล่มันหนีให้กำหนดรู้หรือไม่ใช่หนีมันให้กำหนดรู้มันว่าทุกข์อันเนี้ยมันเกิดขึ้นเราก็พิจารณาตัวตนของเรานี่ว่ามันทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจให้เราเห็นชัดลงไปโอ้ใจก็ทุกข์เนาะกายก็ทุกข์เนาะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เราพิจารณาอย่างนี้ลงไปในตัวเรานี่อยากจะรู้ความเห็นเปื่อยเน่าก็ทำอย่างที่อาตมาว่ามันก็จะเห็นชัดเลยนั่นอันนี้คือเอาปัญญาอบรมสมาธิคือพิจารณาก่อนพูดง่ายพิจารณาถึงความจริงก่อนจิตก็จึงจะสงบแล้วพิจารณาให้เห็นชัดลงไปอีกด้วยว่าความแก่ความเก็บความตายนี่ก็เป็นทุกข์ที่ต้องกำหนดรู้เราต้องกำหนดรู้ว่าโอ้คนเกิดขึ้นมานี่ก็แก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาแล้ววิญญาณก็ลงมาสวดติสนธิแล้วเพราะวิญญาณยังไม่จิตไม่บริสุทธิ์ก็มาเกิดอีกพอเห็นชัดว่าโอ้คนเราก็เกิดมาก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามลำดับตั้งแต่นอนไม่คว่ำไม่ได้ก็เดินไม่ได้ก็เดินได้อะไรเงี้ยนอนคว่ำนวนหงายก็ได้เราพิจารณาต่อไปก็โอ้ นี่นะความจริงมันค่อยหลุดไปหลุดไปที่เราความแก่เกิดขึ้นคือเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นท้าวเป็นนางดูแล้วก็หน้าตาสดใสสวยงามไม่มีไฝไม่มีแมลงวันไม่มีปานไม่มีอะไรดูแล้วก็เป็นคนสวยงามแต่ความสวยนี้จะอยู่กับเราไม่นานอยู่กับเราไม่นานประมาณ60ปีค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆอายุ90ปีเราเป็นยังไงหน้าตาเราเป็นยังไงอายุ100ปีหน้าตาของเราเป็นยังไงผอมหรือว่างามหรือว่าหล่อเหมือนเดิมหรือไม่ยังสวยยังสาวเหมือนเดิมหรือไม่ก็พิจารณาไปอีกเมื่อแก่แล้วความเจ็บก็ค่อยมีมาอันที่จริงมันก็มีมาตั้งแต่ในท้องนั่นแหละความเป็นเจ็บนั่นนะมันเจ็บอยู่เรื่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นเด็กก็เจ็บไข้อย่างเด็กในโรงพยาบาลเขาก็มีโรงพยาบาลเด็กห้องพยาบาลเด็กอันนี้ก็คอยดูไปเมื่อเขาแก่ขึ้นทีนี้ก็เป็นคนวัยกลางคนก็40 50ปีก็เป็นวัยกลางคนต่อไปก็เริ่มแก่เริ่มเฒ่าขึ้นไปก็เห็นว่าโอ้มันพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่มันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เองมันมีความแก่เป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้เองพอพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปจนไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยพิจารณาไปว่าโอ้ตายร่างกายตายแล้ว90ปี100ปีตายแล้วตายแล้วเขาเอาไปเผาไปฝังพอเขาเผาเขาฝังร่างกายก็ถูกไฟไหม้เราก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเพราะจิตออกจากร่างแล้วร่างนั้นไม่มีวิญญาณแล้วร่างเราก็ไปถือเอาภพภูมิใหม่ไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานตามบารมีที่เราบำเพ็ญมาคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้กันหมดหนีไปไม่พ้นสักคนเราพิจารณาอย่างนี้จิตของเราก็สงบสลดสังเวชพอมันสงบมันสลดสังเวชมันก็ค่อยวางไปสมาธิก็มีแล้วบัดนี้พอพิจารณาไปมันวางความยึดถือได้เลยเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเลยนั่นอันนี้เรียกว่าเอาปัญญาอบรมสมาธิก็ได้เหมือนกันบางคนกำหนดสมาธิให้มันสงบไปเลยมันไม่ไปเราต้องเอาปัญญาอบรมมันว่าตัวเราเกิดแก่เก็บตายไหมญาติพี่น้องของเราใครตายบ้างใครเกิดแก่เก็บตายบ้างปู่ย่าตาทวดของเราเก็บแก่เก็บตายไหมเราไล่ไปไม่จบหรอกแต่เราก็เห็นชัดได้ว่าทุกคนที่เกิดมาต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ตายหนุ่มก็ตายแก่ไม่ตายแก่ก็ชราภาพตายไปทุกคนเราพิจารณาอย่างนี้เข้ามาจิตใจของเราก็จะสลดสังเวชไม่ไปยึดถือเอาตัวตนอันนี้ว่าเป็นของเราเอตังมัมมะอันนี้ก็เป็นของเราเอสุหมัสสมิอันนี้ก็เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นไปแก้ไขไปภาวนาไปก็ดีขึ้นได้ธรรมะในใจไปนี่ใจก็สบายอันนั้นรักษาไว้ให้ดีนั่นแหละสิ่งที่จะพาเราพ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสารก็คือความสบายในหัวใจนั่นแหละให้เรารู้แต่เพียงว่าจิตใจเราสงบเย็นสบายไม่วิตกกังวลอะไรถึงมีอยู่ก็ไม่เดือดร้อนไม่ทำให้เราเดือดร้อนนี่เราก็จะใช้ปัญญานี่ค่อยไต่ตองเหตุผลไปเรื่อยไต่ไปได้ไป หรือพิจารณาเห็นเป็นกระดูกดูตั้งแต่ศีรษะลงไปเอาหนังออกแล้วก็เห็นโครงกระดูกโครงกระดูกที่เป็นศีรษะก็ไล่ลงไปตามแขนเห็นกระดูกแขนกระดูกขากระดูกมือเห็นกระดูกซี่โครงเห็นกระดูกสันหลังเห็นกระดูกก้นกบเห็นกระดูกแข้งกระดูกขาเห็นกระดูกเท้ากระดูกมือชัดเจนหมดเลยจิตเราไม่มีที่ยึดเลยแบบนี้มันก็วางปั๊บลงไปก็สำเร็จทันทีนี่แหละให้ใจเย็นให้สบายให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์อย่าตกต่ำเกิดมาชาตินี้ได้พบครูบาอาจารย์ได้พบธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วได้มาปฏิบัติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็หัดเข้าสมาธิทำมากไม่ได้ก็ทำน้อย5นาที10นาทีก็ยังดีแต่ละวันนี่วันละ10นาทีวันละ5นาทีวันละ5นาที10วัน50เป็น50นั่นมันก็10วันก็ได้50นาทีนั่นถ้าเราทํา10นาทีมันก็ได้เป็น100นั่น10วัน10 10เป็น100นั่น100นาทีนั่นเราทําทุกวันทำให้ใจสบายทุกวันภาวนานึกถึงลมหายใจเข้าออกทุกวันคนที่นึกพุทโธก็นึกพุทโธตลอดทั้งวันอย่างเนี้ยใจเราก็จะสบายสงบเยือกเย็นมีความสุขความสบายภายในใจอันนี้เราใช้ปัญญาอบรมไปจนถึงสมาธิจนถึงมรรคผลนิพพานยังมีอีกพิจารณาโครงกระดูกก็เห็นชัดแล้วนะค่อยๆไปอย่าเพิ่งรีบร้อนคนที่เราทำได้แล้วมันพิจารณาก็ไม่มีกระทบกระเทือนตรงไหนมันก็ไปเลยแต่ถ้าคนทำไม่เป็นนี่นะยังไม่ได้นี่นะมาพิจารณานี่มันจะปวดคิ้วปวดนั่นนี่ไปหมดเลยอันนั้นอย่าเอาให้สังเกตลมหายใจเข้าออกเบาๆอ่อนๆสบายๆสัก10นาทีแต่ละวันให้ได้ปัญญาอบรมไปเรื่อยๆสมาธิก็เกิดขึ้นตามลำดับเรียกว่าอบรมสมาธิอบรมสมถะอบรมปัญญาอบรมมรรคผลนิพพานว่าไปได้หมดนั่นแหละเราทำไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าถอยเราได้แล้วเมล็ดพันธุ์น่ะเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกให้มันเป็นต้นสมมุติเราอย่างมะพร้าวเงี้ยเราได้ลูกแก่มันมาเราก็เก็บไว้พอหน้าฝนมาก็เริ่มเอาไปปลูกปลูกแล้วก็เป็นต้นเป็นนั่นขึ้นมาก็เป็นหมากเป็นผลขึ้นมาเหมือนกันเราได้ธรรมะไปแล้วเราอย่าทิ้งก็จะสามารถทำใจที่ไม่สงบให้สงบลงได้ทำใจที่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาขึ้นมาคำว่าปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปริญญา9ไม่ใช่ด็อกเตอร์อันนั้นมันความรู้ภายนอกมันไม่ใช่ความรู้ภายในปัญญาที่เห็นอริยสัจ4ในตัวตนของเราเนี่ยเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เรียกว่าโลกุตระปัญญาคนเห็นทุกข์นี่ก็มีปัญญาแหละเรียกว่าโลกุตระปัญญาเห็นว่าทุกข์มีในตัวเราทุกข์กายทุกข์ใจมีอยู่ในตัวเราถ้าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเห็นชัดเลยทุกข์กายทุกข์ใจพิจารณาไปตรงไหนมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยแต่พอได้เป็นพระญาติบุคคลแล้วก็สบายปัญญาโลกุตระมันเกิดแล้วมองดูอะไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดมองดูอะไรก็ไม่เที่ยงสักอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปเราก็ทำใจให้สบายได้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแบบนี้เพราะเราไปถูกทางแล้วเด้ทำไปถูกทางแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเราก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆความสุขในชาตินี้ความสุขในชาติหน้าความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานก็จะเกิดขึ้นแก่เราความเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นใหญ่ในสวรรค์เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงทั้งสิ้น ก็ยังสู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ความเป็นพระโสดาบันยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าจักรพรรดิทัพพญาเอกรัตเสนาเนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในโลกเลยก็ยังสู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโสดาบันนี่ปิดอบายภูมิเราตายไปเราไม่ตกไปสู่ภูมิอันต่ำเลยไม่ตกไปสู่อันชั่วช้าเหลวทรามเลยไม่ตกไปเป็นเปรตไม่ตกเป็นอสุรกายไม่ตกเป็นสัตว์ดิรัจฉานไม่ตกไปในนรกเราไม่ตกนรกเลยถ้าเราได้โสดาบันแล้วเนี่ยคุณธรรมเบื้องต้นอันแรกเท่านั้นเองนะยังไม่ได้ไปสู่อบายภูมิพระเจ้าจักรพรรดิยังมีโอกาสที่จะตกนรกได้พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินน่ะมันต้องฆ่าคนมันต้องทำอะไรลบราฆ่าฟันทำนั่นทำนี่ดีบ้างชั่วบ้างไปตกนรกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะก็ตกนรกได้ไปสวรรค์ก็ยังสู้โสดาบันไม่ได้ลองคิดดูสิหมดบุญจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกลองดูสิว่ามันเป็นยังไงบัดนี้พอลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีทำมาหากินมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าก็ตายไปอีกไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรมากมายท่านเปรียบเทียบไว้มากกับหนึ่งกองกระดูกเท่าภูเขาใบบุญวันพศน่ะภูเขานี่ใหญ่มากอยู่ที่ข้างภูเขาคิดจะกูดพระพุทธเจ้าเปรียบให้พระฟังกับหนึ่งนี่มันนานขนาดไหนมีภูเขาหินศิลาแท่งทึบร้อยปีมีเทวดาเอาผ้าบางๆผ้าเมืองกาสีน่ะเมืองพาราณสีน่ะเอามาปัดครั้งหนึ่งเทวดาคนนั้นปัดอยู่ทุกร้อยปีทุกร้อยปีจนภูเขานั้นราบเรียบเสมอกันกับพื้นทั่วไปนี่จึงว่ากับหนึ่งแต่กับหนึ่งนั้นยังไม่หมดสิ้นทีเดียวยังมีต่อขยับไปอีกอยู่ยังไปอีกอยู่ดูสิกองกระดูกเราเท่าภูเขาก็ดีเอาผ้าปัดก้อนหินให้จนเกลี้ยงลงไปจนเสมอกันก็ดีอันนี้เรียกว่ากับหนึ่งแต่เราเกิดมาไม่ใช่กับหนึ่งมันมากกว่ากับหนึ่งกว่าจะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์นี่มันนานแสนนานเพราะอะไรหนึ่งเพราะไม่มีคนสั่งสอนสองไม่ได้พบพระพุทธเจ้าสามไม่มีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงที่ดีงามไม่มีคนชักนำให้ทำความดีก็อยู่ทำมาหากินไปโลกแก่เท่ามาก็ตายไปบางทีไม่แก่ไม่เท่าก็เป็นโรคปัจจุบันท่านด่วนก็ตายไปเหมือนกันนั่นแหละตายไปแล้วไม่ใช่ว่ามันจะสุดเพียงเท่านั้นมันก็ต้องเกิดอีกในภพภูมิมันต่ำบ้างสูงบ้างนรกสวรรค์มันมีอยู่มันไม่ใช่ไม่มีนรกหรอกมีอยู่สวรรค์ก็มีอยู่พรหมโลกก็มีอยู่นิพพานก็มีอยู่พุทธศาสนานี่ปฏิบัติธรรมก็จะถึงพระนิพพานได้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนั่งอยู่เฉยๆจะไปถึงนิพพานเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีนี่ไปได้เลยไปนิพพานได้เลยนิพพานเป็นยังไงถึงอยากไปนักนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมันสุขกว่าความสุขทั้งหลายที่เรามีอยู่ในโลกนี้พระนิพพานเนี่ยเป็นสุขเหนือความสุขทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเอามรรคเอาผลเอาสมาธิอบรมจิตแล้วให้เกิดปัญญานั่นอย่างหนึ่งเอาปัญญาก็คือตอนนี้มันยังเป็นปุถุชนไงเราก็ต้องค่อยพิจารณาไปตามความเป็นจริงก็จะค่อยเห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นวางได้เรียกว่าเอาปัญญาอบรมจิตอบรมสมาธิเราจะเห็นชัดเลยนะตัวเราสวยๆถ้าเอาน้ำกรดใส่เลยเราก็เห็นชัดเลย เปื่อยหมดเลยแต่ยังไม่ตายแต่หน้าเปื่อยหมดแล้วตามหน้าตามตาตามที่น้ำกรดมันถูกเปื่อยหมดนี่เอาแบบง่ายๆแบบนี้อธิบายแบบง่ายๆแบบนี้จะเข้าใจชัดดีกว่าดีกว่าอธิบายไปให้ถูกต้องตามแบบอันนี้เรียกว่านอกแบบหน่อยหนึ่งแต่ก็ไปเห็นเป็นอสุภะทันตาเห็นเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้จะถึงความสงบสงัดได้จะถึงความสุขความเจริญได้จะถึงมรรคผลนิพพานได้ใช้สองแบบนี่แหละสมถะอบรมจิตกับปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาทำได้สองวิธีเราสามารถที่จะเข้าไปพ้นจากทุกข์ได้ปฏิบัติไปแล้วจะสามารถพ้นจากทุกข์ได้จะมีความสุขความเจริญจะมีความมั่นใจว่าเราเกิดมาไม่ผิดหวังหนึ่งไม่ผิดหวังในชีวิตไม่ผิดหวังว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้ทำความดีเลยให้คิดว่าเราเกิดมาเราโชคดีที่ได้มาปฏิบัติธรรมขอให้มีความสุขกายสุขใจกันทุกท่านทุกคนเถิด